sveti otac. Doćim svetu stolicu je zgrija, zakleja se na papinske časti, da se ima provest lustracija. Sveti otac Benedikt XVI, zareka se istresti iz mantije. Fratre, čas u bezbožničkoj vlasti, majke crikve povjedali grihe. Otce! gleda pod habit. Među fratre uša sumnje, džava, naša mala skromna župa, zabit. Naresla je i postala Varšava. Misno vino da je u Split nosa, zna se kome, a znaće i baba, drugu Stevi, pukovniku Korsa. Fra Pirja, fra Bržoli, odma, i stavija stol u komitetu. Kojin je sidijaka doma i papršnjak držaka štafetu. Vra je štrcalo, vra prcalu, reka da je sudbom iša i u krevet. Fra prcalo jedla, jedo čeka. Fra štrcalu zbrojit, dice devet. Fra štrcalo ubit ga je tija kad je reka šali Bože. Kite, da deseto još si napravija, to bi bilo kumče druga tite. Fra lektira, fra čori sasuja. Da u njemu takve priče kruže. Da je oni eko za njih čuja, svoj bi libar nazva ime druže. Ime druže. A fra čora njemu da je Kuba. Jugoslaven, mason, komunjara, da je izdao više domoljuba, no kršćanska sadašnjost libara. Fresh Purpino pred svom braćom pita, gvardijana našeg prajniku. Kad ko piva vilu velebita, šta ti trčiš Katalini i brigu? A prajniku na tu rič od sebi prašpurtilo vraća priko stola. Isu krstu, Juda triba nebi, da je ima tebe apostola. moraš nigdje uteći od blamaže. Jutros jedan jebi vjetar selski meni čistu i nevinu kaže: hvaljen Isus, oče Jaruzelski. Pomisli li naša virna paštva da su fratri druga Tite vojska? Sorit će se preziđe kršćanstva, đavlu udba biskupi Poljska. Zato ošu presvetom velim i jebeš udbu osnu KGB. Ja odgovor na pitanje želim: za koga radim kad radim za tebe? Thank you.